स्कूल में शेर प्ले। एक बार एक छोटी लड़की थी जिसे स्कूल जाना बिल्कुल ना पसंद था। वो हमेशा देर से स्कूल के लिए निकलती थी, फिर उसे जल्दी करनी होती थी, लेकिन वो कभी जल्दी नहीं कर पाती थी। एक सुबह वो हमेशा की तरह जल्दी जल्दी स्कूल जा रही। जब वो मुड़ी तो वहां एक शेर खड़ा था, जिससे उसके रास्ते में रुकावट आई। शेर उसका इंतजार करने लगा। उसने अपनी पीली आंखों से लड़की को देखा। वो अपना मुंह खोलकर गुर्रा है, और तब छोटी लड़की ने देखा कि उसके दांत कटार और चाकू की तरह तेज थे। शेर गुर्रा है, मैं तुम्हें खाने जा रहा हूं। अरे बाप रे, छोटी लड़की ने कहा, और फिर वो बेचारी रोने लगी। रुको, शेर ने कहा, मैंने अभी अपनी बात खत्म नहीं की है। अगर तुम मुझे अपने साथ स्कूल नहीं ले गई तो मैं तुम्हें जरूर खा जाऊंगा। अरे बाप रे, छोटी लड़की ने कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मेरे टीचर ने कहा है कि हमें स्कूल में पालतू जानवरों को नहीं लाना चाहिए। मैं एक पालतू जानवर नहीं हूं, शेर ने कहा। वो फिर से गुर्रा है, और उसने गुस्से में तेजी से अपनी पूंछ अगल बगल हिलाई। शेर ने कहा, तुम अपनी टीचर से कह सकती हो कि मैं तुम्हारा एक मित्र हूं जो तुम्हारे साथ स्कूल आया हूं। छोटी लड़की ने कहा, अब हम चलेंगे। छोटी बच्ची ने रोना बंद कर दिया। उसने कहा, ठीक है, लेकिन तुम्हें मुझसे दो चीजों का वादा करना पड़ेगा। सबसे पहले, तुम किसी को खाओगे नहीं, इसकी अनुमति नहीं। पर मैं गुर्रा तो सकता हूं, शेर ने कहा। हाँ, वो तुम कर सकते, छोटी लड़की ने कहा। क्या मैं दहाड़ सकता हूँ? क्या तुम्हें दहाड़ना जरूरी है, छोटी लड़की ने पूछा। हाँ, शेर ने कहा। फिर मुझे लगता है कि तुम वो भी कर सकते, छोटी लड़की ने कहा। पर दूसरी बात क्या है, शेर ने पूछा। तुम मुझे अपनी पीठ पर सवार होकर स्कूल लेकर जाओगे? ठीक है, शेर ने कहा। फिर शेर फुटपाथ पर बैठ गया और छोटी लड़की उसकी पीठ पर चढ़ गई। फिर वे एक साथ स्कूल गए। शेर की सवारी करने वाली शायद वो पहली छोटी लड़की थी। शेर अपनी पीठ पर छोटी बच्ची को लेकर स्कूल की तरफ दौड़ा। फिर भी उन्हें पहुंचने में देर हो गई। छोटी लड़की और शेर जब कक्षा में घुसे तब टीचर बच्चों की हाजिरी ले रही थी। छोटी बच्ची और शेर को देखकर टीचर ने हाजिरी लेना बंद कर दिया। वो शेर को घूरती रही और बाकी सभी बच्चे भी शेर को घूरते रहे। फिर टीचर ने छोटी लड़की से कहा, तुम्हें पता है कि पालतू जानवरों को स्कूल में लाने की अनुमति नहीं है? शेर ने अपनी पूंछ को जोर से हिलाना शुरू कर दिया। छोटी लड़की ने कहा, यह शेर पालतू नहीं है, यह मेरा दोस्त है जो मेरे साथ स्कूल आया है। टीचर अभी भी शेर को घूर रही थी, लेकिन फिर उन्होंने छोटी लड़की से पूछा, उसका नाम क्या है? नोइल, छोटी लड़की ने कहा। उसका नाम नोइल है, बस नोइल। वह जानती थी कि शिक्षक को यह बताना अच्छा नहीं होगा कि उसका दोस्त एक शेर था, इसलिए उसने शेर यानी लायन के नाम को उल्टा करके नोइल कर दिया। टीचर ने हाजिरी लिस्ट में नाम लिखा नोइल। फिर उसने हाजिरी लेने का काम समाप्त किया। बेट्टी स्मॉल, टीचर ने कहा। हाँ, छोटी लड़की ने कहा। नोइल, शिक्षक ने बुलाया। हाँ, शेर ने कहा। शेर ने अपना मुंह जितना संभव था उतना बड़ा खोला ताकि टीचर उसके धारदार और चाकू की तरह तेज दांतों को देख सके। उसके बाद शेर छोटी लड़की के बगल वाली कुर्सी पर बैठ गया। वो बिल्कुल एक बड़ी बिल्ली की तरह बैठा, उसकी पूंछ उसके सामने के पंजों पर रखी थी। जब तक टीचर ने उससे कुछ बात नहीं पूछी तब तक शेर कुछ भी नहीं बोला। वो गुर्राया नहीं, वो दहाड़ा भी नहीं। खेल के समय छोटी लड़की और शेर खेल के मैदान में चले गए। सभी बच्चों ने शेर को घूरने के लिए खेलना बंद कर दिया। फिर कुछ देर बाद वे फिर से खेलने लगे। छोटी लड़की खेल के मैदान के एक कोने में खड़ी थी, उसके साथ में शेर था। हम दूसरों की तरह क्यों नहीं खेलते, शेर ने पूछा। छोटी लड़की ने कहा, मुझे खेलना पसंद नहीं है क्योंकि कुछ बड़े लड़के मुझ पर बहुत दादागिरी करते हैं। वे बिना मतलब कि मुझे मारते हैं और परेशान करते हैं। शेर गुर्रा है, उसने कहा, मैं उन्हें ठीक कर दूंगा। एक बड़ा लड़का है, बहुत बड़ा है, छोटी लड़की ने कहा। उसका नाम जैक टाल है। वो बिना मतलब कि मुझे मारता है, धक्का देता है। वो कौन है, शेर ने पूछा। जरा इशारे से मुझे बताओ तो, छोटी लड़की ने जैक टाल की ओर इशारा किया। ठीक है, शेर ने कहा। तो वो है जैक टाल। उस देर में फिर से घंटी बजी और सभी बच्चे वापस अपनी अपनी कक्षाओं में चले गए। शेर छोटी बच्ची के साथ गया और उसके साथ बैठ गया। फिर बच्चों ने दोपहर के खाने तक लिखा। शेर भूखा था, इसलिए वो अपने भोजन की तस्वीर बनाना चाहता था। दोपहर के खाने में क्या होगा, उसने छोटी लड़की से पूछा। मुझे उम्मीद है कि तब मुझे मांस खाने को मिलेगा। नहीं, छोटी लड़की ने कहा, आज मछली मिलेगी क्योंकि आज शुक्रवार का दिन। फिर छोटी लड़की ने शेर को पीले रंग का क्रेयॉन अपने पंजे में पकड़कर मछली बनाना सिखाई। अपनी तस्वीर के नीचे शेर ने लिखा, मुझे मछली से ज्यादा मांस पसंद है। फिर दोपहर के खाने का समय हो गया। शेर छोटी बच्ची के बगल में खाने की मेज पर एक कुर्सी पर बैठ गया। शेर ने बहुत तेजी से खाना खाया और आखिर में उसने कहा, मुझे अभी भी भूख लगी है और मेरी इच्छा कुछ मांस खाने की है। दोपहर के खाने के बाद सभी बच्चे खेल के मैदान में चले गए। सभी बड़े लड़के भाग रहे थे और सबसे बड़ा लड़का जैक टाल छोटी लड़की की तरफ दौड़ता हुआ है। वह गोल गोल दौड़ रहा था और धीरे धीरे करके छोटी लड़की के करीब आ रहा था। यहां से चले जाओ, शेर ने कहा, तुम मेरे दोस्त को मार सकते हो, चले जाओ यहां से, मैं नहीं जाऊंगा, जैकटाल ने कहा। छोटी लड़की शेर के पीछे जाकर छिप गई। जैकटाल अब और करीब आ रहा था। फिर शेर घुर्राया। तब जैकटाल ने शेर की चाकू की तरह तेज दांतों को देखा। उसने दौड़ना बंद कर दिया। वो खड़ा रहा, वो घूरता रहा। शेर ने अपना मुंह चौड़ा किया, इतना चौड़ा कि जैकटाल उसका गला देख सकता था। शेर का मुंह एक गहरी और अंधेरी सुरंग की तरह था। फिर जैकटाल के चेहरे का रंग पीला पड़ गया। उसके बाद शेर जोर से दहाड़ा। शेर काफी देर तक दहाड़ता रहा। उसकी दहाड़ सुनकर स्कूल के सभी टीचर बाहर निकल आए। सभी बच्चों ने खेलना बंद कर दिया और अपनी उंगलियों से कानों को दबाया। और सबसे बड़ा ताकतवर लड़का जैकटाल वहां से दौड़कर भागा। उसने अपने घर की ओर रुख किया और फिर वहीं जाकर रुका। उसके बाद छोटी बच्ची शेर के पीछे निकली। ठीक है, उसने कहा, अब मैं उसके बारे में ज्यादा नहीं सोचूंगी, मैं उससे फिर कभी नहीं डरूंगी। मैं भूखा था, शेर ने कहा, मैं उस लड़के को आसानी से खा सकता था, पर मैंने तुमसे वादा किया था। और उसकी माँ यह बिल्कुल पसंद नहीं करती, छोटी लड़की ने कहा। अब दोपहर के बाद के स्कूल का समय है, शेर ने कहा। मैं दोपहर के स्कूल के लिए नहीं रुकूंगा, छोटी लड़की ने कहा। ठीक है, सोमवार को फिर मिलेंगे। लेकिन शेर ने कोई जवाब नहीं दिया, वो बस वहां से चला गया। सोमवार को शेर स्कूल नहीं आया। खेल के समय मैदान में सबसे बड़ा लड़का छोटी लड़की से मिलने आया। इतनी जोर से घुर्राने वाला तुम्हारा दोस्त आज कहाँ है, उसने पूछा। वो आज नहीं आया, छोटी लड़की ने। क्या वो किसी और दिन आएगा, सबसे बड़े लड़के ने पूछा। हो सकता है, छोटी लड़की ने जवाब दिया। यह बिल्कुल संभव है, तुम जरा सावधान रहना जैकटॉल। समाप्त।